Теорія хаосу. Witajcie bardzo gorąco serdecznie w Teorii Chaosu. Jest to audycja o rzeczach niewyjaśnionych oraz spiskach. Dzisiaj zajmiemy się wychodzeniem z ciała. Co to jest właśnie wychodzenie z ciała? Po angielsku OB. OB. Out of Body Experience. Powiemy sobie także o remote viewing, czyli szpiegowstwie psychicznym. I wszystkich rzeczach związanych z tym będzie z nami również gość. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym jeszcze powiedzieć o paru kwestiach. Pierwsza sprawa to jest nowa taka ciekawa akcja kontestacji, jak widzicie na stronie głównej. Aha, zawsze zapominam, że jest czat. Na stronie głównej kontestacji kontestacja.com jest czat. Jeżeli klikniecie na niego, możecie się zalogować i podyskutować w tym temacie albo w jakimkolwiek innym na czacie z innymi słuchaczami. Jest taka akcja chyba przez ojca dyrektora Hugo, ojca założyciela, antysłowo.pl. Przepraszam, nie jestem pewien, kto to założył, ale jest ciekawa akcja, właśnie takie nietypowe cytaty. Ja może dzisiaj przeczytam, bo jest ostatnio była taka akcja menu w sprawie, że nie wolno prywatyzować edukacji, że absolutnie musi być to wszystko państwowe i przymusowe. Akcja ZNP oczywiście, Związku Zawodowego Socjalistycznego, znanego z PRL-u dobrze. Do dzisiaj się ma też dobrze. Ten związek i to ten cytat na dzisiaj brzmi tak. Jedyną rzeczą, która ogłupia ludzi bardziej niż państwowa telewizja, jest państwowa szkoła. I niestety wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo prawdziwy cytat. Bo zawsze jestem za prywatną, nieprzymuszoną edukacją. Kto się chce, niech się uczy, kto nie chce, niech się nie uczy. To jest kwestia rodziców i dzieci po prostu. Czy poślą swoje dzieci do szkoły, czy kochają je na tyle, że opłacą szkołę, prawda? A nie, że dla każdego, bo wtedy wciskają nam te wszystkie głupoty w państwowych szkołach unijne, prawda, że dzieci wierszyki unijne, prounijne recytują i tak dalej, i tak dalej. No, to jest po prostu jaka propaganda się teraz dzieje, że państwo daje nam pracę. No, tak już niektórzy politycy mówią, jak niejaka Elżbieta Jakubiak. Dobrze, zostawmy tą politykę, te cytaty. Czyli dzisiaj będziemy mówili o wychodzeniu z ciała. Co to w ogóle jest? Co to też jest to remote viewing, czyli szpiegostwo psychiczne? Do tego dojdziemy. Natomiast chciałbym zacząć od tych rzeczy, od kiedy się to zaczęło. Może nie w sensie takim badania w średniowieczu, czy we wcześniejszych latach też tego typu doznania ludzie mieli. To nie jest jakąś tam nowością. Natomiast w XX wieku rozpopularyzowana ta sprawa została za sprawą niejakiego Roberta Monroe, który urodził się w 1915 roku, niestety już nie żyje, w 1995 zmarł. Natomiast on był takim człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, był biznesmenem. Natomiast przydarzyły mu się tego typu historie i zaczął opisywać je w książkach. Zaczął sam po prostu testować, bawić się właśnie tym wychodzeniem z ciała, także może jakoś rozwinąć rozwijać się w tego typu przeżyciach. Kolejną taką osobą też jest Bruce Moen. Bruce Moen wielokrotnie był w Polsce, chyba nawet, nie wiem czy nie w tym roku, albo w zeszłym. Nie chcę palnąć jakiejś głupoty, w każdym razie jest bardzo znaną też osobą w świecie, popularyzującą OBE. Czyli to wychodzenie z ciała w Polsce, najbardziej znanym popularyzatorem tej sprawy pod względem praktycznym, bo tak samo i Bruce Moen, Robert Monroe, jak i właśnie Polak Dariusz Sugier potrafią wychodzić z ciała, tak twierdzą, i opisują to w swoich książkach, czy też stronach internetowych, czy w swoich różnych tam opisach. Chciałbym tutaj wam przeczytać w ogóle, bo to trudno powiedzieć, co to jest. Ja może wam powiem o takiej przykładowej przykładowym wyjściu z ciała, które dokonywał Robert Monroe i opisał w swoich książkach. W swojej właśnie książce, najbardziej znanej, pierwszej książce, Podróże poza ciałem. Oczywiście dużo więcej ich było, natomiast to jest taka podstawowa książka, o której się praktycznie wszystko zaczyna. Przeczytam wam fragment z tej książki, bo jest... przepraszam, że troszeczkę się to przedłuży, ze dwie minuty mi to zajmie, natomiast jest, pokażę wam czym, mniej więcej jak to po prostu osoba widzi, czym jest OBE. 5 marca 1959 roku rano. Motel w Winston, Salem. Obudziłem się wcześniej i wyszedłem na śniadanie o 7.30. Do pokoju wróciłem o 8.30 i położyłem się. Kiedy się odprężyłem, nadeszły wibracje i wrażenie ruchu. Wkrótce potem zobaczyłem idącego chłopca, który podrzucał piłkę do bejsbola. Szybkie przemieszczanie i ujrzałem mężczyznę usiłującego włożyć coś na tylne siedzenie samochodu, dużego sedana. Ów pakunek oszacowałem jako dziecięcy samochodzik z elektrycznym napędem. Mężczyzna kręcił i obracał paczką, aż w końcu wcisnął ją na tylne siedzenie i zatrzasnął drzwi. Kolejne szybkie przemieszczenie i znalazłem się w pobliżu nakrytego stołu wokół... nakrytego stołu, przepraszam, wokół siedzieli ludzie. Jedna z osób rozdawała pozostałym coś, co wyglądało jak duże białe karty do gry. Pomyślałem, że to raczej dziwne, aby grać w karty na stole z zastawionym talerzami. Zaciekawiła mnie także wielkość kart i ich nienaturalna biel. Jeszcze jedno szybkie przemieszczenie znalazłem się nad ulicą miasta na wysokości około 150 metrów, szukając drogi do domu. Nagle spostrzegłem wieżę radiową i przypomniałem sobie, że przecież motel znajduje się bardzo blisko tej wieży. Prawie natychmiast znów znalazłem się w ciele. Usiadłem i rozejrzałem się dookoła. Wszystko wyglądało zwyczajnie i normalnie. Po doświadczeniu tego samego wieczora odwiedziłem przyjaciół, państwa Bachson, w ich domu. Wiedzieli co nieco o mojej aktywności, a ja w nagłym przebłysku zrozumienia uświadomiłem sobie, że iż poranne zdarzenie miało z nimi jakiś związek. Zapytałem ich o syna, oni zawołali go do pokoju i zapytali, co robił dziś rano pomiędzy 8:39. Odpowiedział, że szedł do szkoły. Kiedy poproszono go, określił to dokładniej i odparł, że idąc, podrzucał piłkę do bejsbola. Chociaż znałem go dobrze, to nie wiedziałem, że interesuje się bejsbolem, ale tego akurat można się było domyśleć. Potem postanowiłem zapytać o wkładany do samochodu przedmiot. Pan Banson był tym wrażeniem zaskoczony. Powiedział mi, że wkłada właśnie na tylne siedzenie samochodu generator Van der Graffa. Była to duża, nieporęczna platforma z kołami i elektrycznym silnikiem. Pokazał mi to urządzenie. Było to niesamowite oglądać coś, co wcześniej obserwowało się będąc w drugim ciele. Następnie odpowiedziałem o stole i dużych kartach. Tym razem zaskoczona była żona pana Bonsona, ponieważ tego ranka wszyscy wstali późno, więc chyba po raz pierwszy od 2 lat przyniosła pocztę do stołu, przy którym jedli śniadanie. Duże białe karty do gry. Oboje byli bardzo podnieceni tym zdarzeniem i jestem pewny, że nie był to kawał z ich strony. Dobrze. To tyle może o tym w tym prowadzeniu. Już mniej więcej wiecie, co jest. A my mamy dzisiaj gościa. Halo, halo. Jesteś z nami? Jestem. Witaj, cześć. Witaj, gościu. Podobno potrafisz wychodzić z ciała. No, robiłem to kiedyś. 3 lata temu. Teraz już tego od dłuższego czasu nie robię w ogóle. Aha. No dobrze, to ja może pierwsze pytanie, ale zanim to pierwsze pytanie zadam, możecie dzwonić pod numer 222-195-321, a także Skype kontestacja.com z dowolnymi pytaniami. Najlepiej w temacie OBE, prawda, wychodzenia z ciała. A ja mam do ciebie pierwsze pytanie, bo no to jest, tak od razu mi się nasuwa pierwsza sprawa. Czy urodziłeś się z tymi zdolnościami właśnie do OB? Czy może to jest twoja ciężka praca? Jak reasumując, to bym tak powiedział właśnie, czy można się w ogóle tego nauczyć, wychodzenia z ciała? Czy każdy może się tego nauczyć? No to powiem ci tak, że to nie jest wrodzone, tylko... Znaczy, przynajmniej tak mi się wydaje i tak było na moim przykładzie, że ja się tego nauczyłem. Zobaczyłem sobie kiedyś taki program... Nie pamiętam, jak to się, słuchaj, nazywało, co, ale nie to wiary, tak? Aha. No i w każdym razie tam się o tym dowiedziałem, zaciekawiło mnie to i zacząłem sobie przeglądać różne artykuły właśnie na ten temat i na początku nie dowierzałem i zacząłem próbować. No i powiem ci, że mi to wyszło za którymś już razem z kolei, więc Nie było to aż takie trudne. Dla mnie przynajmniej. Ja muszę powiedzieć, że próbowałem wielokrotnie wychodzić, natomiast sporadycznie, jak chwilę tam wolnego mam, próbowałem właśnie opuszczać ciało, ale nigdy mi się to nie udało. Może tak w sumie z 8 razy próbowałem, stosując różne właśnie te metody, które mi znajomi mówili, którzy też właśnie może nie tyle potrafili wychodzić, ale zdarzało im się tego typu przeżycia, ale mi się kompletnie nie udało. No to rozmawiałem też z ludźmi, którzy też próbowali, nie udało im się, nawet dosyć długo, także wydaje mi się, że chyba masz jakieś zdolności, że jednak chyba różni ludzie różnie muszą więcej pracy wykonać i nie mniej do tego. Nie jest chyba to takie proste. No, szczerze ci powiem, że nie wiem, jak to działa, czy to jest wrodzone, czy nie. No, mi się wydaje, że przypadek, tak? Czy jakieś, nie wiem, większe skupienie, coś w tym stylu. No dobrze, czyli generalnie według ciebie raczej każdy może tego spróbować i to chodzi o pracę po prostu włożoną w to i praktykę, prawda? No to znaczy na 100% nie wiem, tak mi się wydaje tylko. No dobrze, a teraz tak troszeczkę w Advocatus Diaboli się wcielę i powiem tak. Dobrze, wierzę ci, że miałeś tego typu doświadczenia, ale te twoje właśnie doświadczenia to po prostu był sen. To był może jakiś taki właśnie lucid dream, czyli sen świadomy, tak świadome śnienie. Czyli coś takiego, a nie jakieś prawdziwe zjawisko, że naprawdę opuszczałeś ciało. Po prostu tobie się wydawało. Szczególnie, że tego typu reakcje, tego typu doznania ludzie mają także po narkotykach, mają także w śmierci klinicznej podobne. Więc no, jak ty uważasz? Co byś na przykład powiedział takiemu sceptykowi, który tak uważa? Że to po prostu tylko sen. No powiem ci tak, słuchaj, że ja próbowałem i tego wychodzenia z ciała i świadomych snów, tak? I powiem ci, że wiem, że to się bardzo, bardzo różni od siebie. Jest też w OOB masz bardzo duży realizm, tak? Po prostu to wygląda w ten sposób, że no wiesz, masz stuprocentową pewność, że to jest naprawdę i czujesz się tak, jakbyś po prostu, wiesz, nie śnił, tylko masz taką stuprocentową, nie wiem jak to nazwać, ostrość obrazu, może w ten sposób ci powiem. No ja pamiętam sny, to pamiętam, wiem jak jest podczas snu, to nie jest aż tak to wyraźne. Nigdy no, nie byłem poza ciałem, więc nie wiem. A jeżeli chodzi o odróżnienie od świadomego snu, no to przede wszystkim istoty różne, które się spotyka, tak? W świadomym śnie ja bardzo często robiłem taki test, że wszystko, co chciałem, czy to na przykład telewizor, czy jabłko, czy piwo, miało stać się na przykład arbuzem, tak? I się stawało wtedy. A w OOB już to nie przechodziło niestety. Tam były takie istoty, no, z krwi i kości. Rozumiem, ale... Czyli te istoty, no z krwi i kości, czyli co, mogłeś je dotknąć, przewrócić, wiesz, no tak jak w rzeczywistym świecie, na jakiej to zasadzie? Znaczy, wiesz co, ja tylko i wyłącznie z nimi rozmawiałem. Aha, rozumiem. No to też podczas snu. Ja też miałem tak, że sobie wyobrażałem ludzi i no tak, rozmawiałem z nimi. Ale słuchaj, jest jeszcze jedna taka kwestia, czyli widzisz 360 stopni koło siebie, tak? Możesz widzieć i do przodu, i do tyłu, i na boki. Wszędzie. Mm. Tak, a w realnym świecie, czy to w śnie, widzisz tylko przed siebie, prawda? Nie, różnie. Ja czasami podczas snu też miewałem tego typu rzeczy, że pod różnymi kątami widziałem. Powiem ci, że mi się to nigdy nie zdarzyło poza OOB. Widziałem na przykład też podczas snu, bo często mam podczas snów też, że latam sobie, prawda, gdzieś i widzę wtedy z góry coś, prawda, całą sytuację z takich różnych kątów. Aczkolwiek nie jest to takie wyraźne, prawda, jak rzeczywistość, więc więc no, można to bez problemu odróżnić. Natomiast no, trudno mi się odnieść do tego, prawda, bo to trzeba przeżyć samemu, nie? Bo to trudno się o czymś mówi, jeśli się tego nie doznało, to trzeba po prostu tutaj uwierzyć i no, nauka tego nie bada kompletnie. Tutaj od razu kolejny minusik dla nauki naukowców. Ja mówię o taka nauka standardowa, bo niestandardowa, jak później będę mówił o szpiegostwie i tak dalej, czy nauka, czy też wywiad, służby specjalne to stosują. Natomiast prawdziwi naukowcy, no, ci mainstreamowi kompletnie się tym nie zajmują, jako głupotę to traktują, czy jako sen. No, jest to przerażające, że nie bada się właśnie tych najważniejszych zjawisk, które mogą dać jakieś możliwości pójścia do przodu cywilizacji, prawda? A bada się tylko to, co już wiemy, więc powinno się badać to, czego nie wiemy. Dobrze, to jeszcze raz zachęcę Was do dzwonienia 222-115-321 lub Skype kontestacja.com. A ja mam kolejne pytanie. Słyszałem, że to może być niebezpieczne. Załóżmy, że to jest prawdą, co mówisz, że się naprawdę wychodzi, że to nie jest ten sen i... No to dobrze. Jeżeli założymy, że wychodzi się z ciała, czyli jakaś, powiedzmy, może dusza istnieje, czy coś takiego w ciele ludzkim, czy jest to niebezpieczne? Na przykład nie można powrócić do ciała fizycznego, może jakieś inne zagrożenia, czy może być coś takiego, że jakaś inna istota może wejdzie w nasze ciało, czy no nie wiem, no jakieś już można wymyślać, prawda, dziwne rzeczy. Czyli czy nie powrócimy do ciała? Czy coś takiego może zajść? No dobra, więc jeżeli właśnie chodzi o tą kwestię, że nie wracasz, tak, no to to jest jak najbardziej bezpieczne. Masz zawsze przy sobie, jakby ci to powiedzieć, taki czerwony guzik comeback. A na jakiej zasadzie? Po prostu myślisz sobie, że chcesz wracać i wracasz, tak? Aha. A poza tym też masz tam ograniczony czas, tak? I jak sam nie wrócisz, to w końcu i tak się z tego właśnie stanu zbudzisz sam. Aha. Czyli powrócisz do swojego ciała. A ty możesz sobie powracać w każdej chwili, w jakiej chcesz, i wystarczy tylko pomyśleć, że chcę wracać. A czy słyszałeś na przykład o kogoś, rozmawiałeś z kimś, kto też wychodził z ciała, że to może być groźne na przykład właśnie w tym sensie, że może się na przykład komuś zdarzyło, prawda, że nie mógł wrócić i miał problemy, że ileś dni tam powiedzmy był w takim stanie zawieszenia? Nie. Ty nie słyszałeś o czymś takim, tak? Z takim czymś się w ogóle nie spotkałem. Ale jeżeli chodzi o tą twoją drugą część pytania, tak? Czy można tam coś takiego spotkać, co w ciebie wejdzie tak i cię opęta w jakiś sposób, no to tutaj już nie dam gwarancji. Czyli może być to niebezpieczne w jakiś tam sposób. No ale wtedy musimy założyć, że istnieją jakieś inne byty, prawda? Czyli musimy założyć istnienie duszy i jakiś wymiarów, może innych, no nie wiem, jakichś rzeczy dla nas zupełnie niepojętych, prawda? Jeżeli to już uznajemy, że OB jest faktem, prawda? Że naprawdę się wychodzi z ciała, a nie, że to sen tylko. No to trzeba spróbować i po prostu samemu stwierdzić, no. Ale jak to... ci się uda, to jestem pewien, że będziesz miał 100% pewności, że to jest realne doznanie, a nie sen. Mhm. Ale katolicy chyba nie powinni tego robić, z tego co wydaje mi się, bo słyszałem księdza Natanka, ale nie tylko, chyba on mówi, że to jest, nie wiem, czy satanizm to jest, czy no coś takiego, ja nie wiem, jak to w terminologii katolickiej jest. No, ale... że to jest New Age. New Age, a New Age no to już satanizm tak, taki, tak? Że... New Age to jest, z tego co mi się wydaje właśnie w przekonaniu katolików, to jest okultyzm. Okultyzm, tak, czyli pierwszy krok. Tak, wszystkie praktyki co do jednej. No tak, no to w teorii chaosu, tak, tu się właśnie zajmujemy tego typu sprawami, także posłuchać można, ale jak ktoś jest wierzący, to nie polecam oczywiście. To tylko dla tych, którzy no są otwarci właśnie na bardziej na tego typu doznania. No dobrze, zostawmy już tutaj katolicyzm. I teraz mam takie pytanie, już tak takie bardziej konkretne. Czy mogę na przykład dzięki temu wychodzeniu z ciała dowiedzieć się czegoś konkretnego z naszego świata? Bo tak mówiłeś, że to podróży jakieś istoty tam, ale czy można właśnie z naszego świata, na przykład co robią sąsiedzi, właśnie jak jesteśmy w tym, czyli po prostu przejść, tak jak tutaj Robert Monroe opowiadał, prawda, gdzieś do ich mieszkania i tak dalej. Czy coś takiego jest możliwe? I podglądać koleżanki, tak? Pod prysznicem. No nie wiem, nie próbowałem tego. Aha. A zdarzyło ci się kiedyś, że na przykład widziałeś... Nie. Ja byłem w innym świecie zupełnie. Aha. Bo ja tylko słyszałem właśnie, że niektórym to się coś takiego się właśnie udawało. No o tym jeszcze sobie porozmawiamy, ale mamy słuchacza. Mieliśmy chyba, niestety nie zrezygnował. Może jeszcze... Ja przepraszam, ale ja jestem trochę przeziębiony i będę kaszleć niestety. Tak, no nic nie szkodzi, ale jeszcze ci bardzo dziękuję, że się zgodziłeś w takim stanie właśnie, wiesz, chorobowym, że zgodziłeś się wystąpić. No dobrze, no to jeżeli nie, ja to tylko tak powiem, że słyszałem, że jest to jak najbardziej możliwe, ale to jest dużo trudniejsze, że trzeba dużo więcej pracować na tym, bo od razu się przechodzi do jakichś innych wymiarów. Ci tacy już, no przepraszam, że tak powiem, ale bardziej zaawansowani niż ty, prawda, którzy tam już ileś lat, prawda, tak jak na przykład Dariusz Sugier, że bardzo długo dokonują właśnie takich podróży, to mówię, że to nie jest takie proste. Ale mamy pierwszego słuchacza. Halo słuchaczu. Krawiec. Jest z nami Krawiec. Cześć, znowu jestem. Witaj. Cześć. Super. Witam was. No pierwsza sprawa, jeśli chodzi o powrót do ciała, to słyszałem, że czasem bardzo rzadko bywa tak, że jednak są jakieś problemy, ale to już w przypadku takich doświadczonych bardzo podróżników, którzy zabrną już no tak na peryferia jakieś, nie? Zdarza się. A co do niebezpieczeństw jeszcze, no to myślę, że są te same niebezpieczeństwa, co w przypadku planu astralnego, jak w przypadku magii i tak dalej. No po prostu mogą się przyplątać jakieś byty złe lub dobre, duchy, demony, jakieś inne istoty. To nie zawsze są złe istoty, czasami się spotyka też i takie sympatyczne i to raczej mają częściej dzieci. Też pamiętam ze swojej młodości, że te sny były zupełnie inne niż teraz. Teraz mam raczej większość, to koszmary są. Ojej. Ale jak? Dzieci? Dzieci? Duchy dzieci? Nie rozumiem. Nie. Chodziło mi o to, że dzieci częściej spotykają te pozytywne istoty. A, rozumiem. Myślałem, że te duchy mają jakieś z dziećmi. Znaczy spotykasz na przykład matkę z dzieckiem. Ja też tak zrozumiałem. Nie. Dzieci, rozumiem. Ja mam bardzo słabe doświadczenia z samym OB, bo to raczej było tak, że trenowałem, testowałem jakby te różne techniki, które są zwykle podawane, czyli na przykład ta, że nie śpisz, znaczy, że nastawiasz sobie powiedzmy zegarek na czwartą, potem robisz sobie przerwę i nie śpisz przez jakiś czas i potem kładziesz się znowu i kontrolujesz po prostu swoją świadomość tak, aby doprowadzić swój organizm do tego paraliżu sennego, tak zwanego, ale nie utracić całkowicie świadomości. I w moim przypadku dużym problemem było to przejście, sam taki ten moment kulminacyjny, w którym w głowie następuje takie wibracje, się pojawiają bardzo silne, one są. No, nie wiem, w moim przypadku były naprawdę bardzo silne i czułem, jakby miała mi głowa eksplodować, więc ciężko było przez to przejść, a dopiero kiedy się, tuż potem, po tym momencie, kiedy to pojawia się, trzeba to wytrzymać i wtedy nagle jest pyk i zmienia się faktycznie to widzenie na takie, jak opisywał gość i jakie opisuje no wiele osób, bo właściwie sporo osób się tym zajmuje i zajmowało i powszechnie znane to w tej chwili jest, więc trochę też się dziwię, że nie mówi się o tym powszechnie, czy no, w telewizji. Ja wiem, czy powszechnie się o tym mówi. Pójdź na ulicę, to 90% ludzi w ogóle nie będzie wiedziało, że coś takiego istnieje. To nie jest powszechna wiedza. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie chodzi mi o to, że jest to jakieś mega popularne, jak Doda czy coś, ale w internecie jest masa materiałów. Wiele osób opisuje swoje doświadczenia. Są jakieś tam fora i całe strony, gdzie ludzie się tymi informacjami wymieniają. Tutaj na czacie kontestacji pojawiało się i pojawiają się od czasu do czasu osoby, które o tych sprawach też sobie i rozmawiają i opisują jakieś czy doświadczenia znajomych, czy swoje. Nie jest to jakieś takie coś niezwykłego już dzisiaj. Mm-hmm. Są nagrania, powiem jeszcze na przykład Brainwave, które w pewien sposób programują mózg. To są takie dźwięki na dziwnych częstotliwościach, bo to właściwie jest wszystko kwestia częstotliwości, na której pracują fale mózgowe. Przy pewnych częstotliwościach uzyskujemy zupełnie inne właściwości. Znaczy, w inny sposób działamy. Potrafimy na przykład przemieszczać naszą świadomość, samą świadomość. To nie chodzi o to, że przemieszczamy duszę czy tam coś, bo dusza to jest jeszcze coś z kolei innego, nie? Duszę bym bardziej uznawał za jakiś tam zbiór naszej nie tyle wiedzy. Znaczy, wszystkich tych rzeczy psychiczno-psychologicznych, ale też karmicznych, można to ująć tak, tego, jakich wyborów dokonaliśmy, to okej, to jest zupełnie co innego, nie? Mhm. A świadomość to jest taka rzecz, którą no, da się naukowo wytłumaczyć. Kwestia tego, czy ona może się przenieść z ciała, czy nie, czy jest ściśle związana z naszą fizycznością, prawda? Jakoś tam. No, jeśli ktoś jest na przykład osobą wierzącą, to dla niego to powinno być oczywiste, że takie rzeczy są możliwe, prawda? Mhm. No ale jeżeli mówimy o świecie nauki, to nie jest to możliwe. No, nauka po prostu mówi, że bez mózgu człowiek umiera. No, mózg jest najistotniejszym właśnie elementem odpowiedzialnym za rozumienie, za świadomość. I jeśli nie można po prostu rozłączyć świadomości z mózgiem, no według nauki, tych wszystkich badań, które robią, mówię o oficjalnej nauki, prawda, mainstreamowej. No nie wiem, czy można się z tym zgodzić, bo jest, jeśli naukowcy zwykle rozmawiają o czymś takim jak o OB, to wymieniają jakieś takie schorzenie, które powoduje, że człowiek doznaje właśnie takiego stanu, że widzi siebie, że może widzieć siebie z zewnątrz, być jakby wisieć nad ciałem, nie? Nie, ja to rozumiem, ale naukowcy nie potrafią pewnych faktów wytłumaczyć, że można, tak jak tu rozmawialiśmy, prawda? Rozmawiałem z gościem, że można widzieć, co sąsiad robi. To już nie jest wtedy możliwe. No to tak, ale skoro istnieją naukowo wyjaśnione takie stany, przy których opuszczamy swoje ciało, to jest no to oczywiste jest, że możemy to ciało opuszczać, tak? No a skoro możemy je opuszczać, no to możemy zobaczyć, co sąsiad robi. Ale nauka generalnie twierdzi, że to jest po prostu tylko wyobraźnia, że to jest sen, że przypadek, że coś nam się potwierdziło, prawda? To jest przypadek, wszystko jest przypadkiem. No są jakby te cały czas dwie płaszczyzny, ale one też się pojawiają u tych, którzy wierzą w te rzeczy, znaczy jakby uznają ich istnienie, że obie się dzieli na te dwa stany. Ten, podczas którego znajdujemy się jakby na linii czasowej tej naszej podstawowej rzeczywistości i taki, w których poruszamy się już na tych obszarach jak właśnie astral i tak dalej, nie? Mhm. I no... Myślę, że jest to zupełnie co innego i to drugie można jakby też przejść przez to świadome śnienie do stanu OB. Być może kiedyś jeszcze sam spróbuję tego. Generalnie moim zdaniem te różne rzeczywistości, płaszczyzny i wymiary, one się po prostu są na siebie nałożone i tyle, i wzajemnie się przenikają i to wszystko. A my, opuszczając naszą świadomość, zyskujemy nowe możliwości poruszania się po tych obszarach, do których nie mamy dostępu, będąc tu, w tej podstawowej rzeczywistości. Rozumiem. Czyli reasumując, bo zapomniałem powiedzieć, że ciało astralne, bo sam nawet nie, troszeczkę miesza mi się to wszystko, że w tym stanie OB, tak jakby bylibyśmy w stanie ciała astralnego, tak? Coś takiego. Nie wiem, czy to jest równoważne. Tak, tak, dokładnie tak jest. Aha, czyli to drugie ciało. Dokładnie tak jest, bo spotyka się nawet te same byty, no to też mówi wiele, nie? Też mogą się pojawiać nawet te same byty, co przy śmierci też. Moim zdaniem to te wszystkie miejsca dziwne, o których tu mówimy, to jest, one się składają na większy świat i są po prostu przejścia między tymi światami. One mają, te światy mają różne właściwości, nie tyle fizyczne, co po prostu ta nasza rzeczywistość jest jedyną taką rzeczywistością, gdzie ta fizyka, gdzie fizyczność nasza ma takie duże znaczenie. W tych innych obszarach możemy już decydować o tym, jak wyglądamy. Nie wiem, być może słuchacze kontestacji znają coś takiego jak Second Life. Taki świat 3D Multimassive Online, po którym userzy mogą się poruszać w taki bardzo wolny sposób, bo tam się po prostu lata. Możesz też budować sobie ten świat, rozmawiać z innymi postaciami. Są tam organizowane są różne wydarzenia. No to po prostu no taki świat, no, w którym nie obowiązują nas takie normy, praktycznie żadne normy, oprócz tych na wyższym poziomie, że tak powiem, ważności, no czyli nasza śmierć, nasza psychika, to w jakim jesteśmy stanie psychicznym. Stąd właśnie jest to niebezpieczeństwo, że przyplącze się coś. Mhm. Czyli lepiej grać w Second Life, bo tam się nic nie przyplącze. Czy może to też satanizm, nie wiem, bo tam jakieś gry też wymieniał ksiądz Natanek. Więc... Z tego Natanka ja bym się tak do końca nie śmiał, bo to, o czym on mówi, on jakby robi za bardzo z igły widły, przejaskrawia. No to jest bardzo zła robota, wiesz. Wszystko tak, tak, dokładnie. On wrzuca wszystko do jednego worka, nie? I kompromituje po prostu temat troszeczkę, ale też niezupełnie bym powiedział, że nie ma racji, bo może na przykładzie. Ktoś zaczyna się interesować Harrym Potterem, prawda? No tu... od razu się uśmiechamy, no bo my nie wierzymy, że może to spowodować, że ktoś komuś się coś stanie, dzieciakowi krzywda, ale niekoniecznie, bo to faktycznie w pewnym sensie jest takie przedszkole okultyzmu. Oni tak to nazywają. Ja tak tego nie nazwę. Ja bym to nazwał przedszkole mistycyzmu, magii, coś takiego. To jest po prostu zainteresowanie się tematem, wniknięcie w to. A też ja wierzę akurat w taką rzeczywistość, w którym słowa, symbole, obrazy, wszystko to, co jest dookoła nas, na co nie zwracamy tak bardzo uwagi, ma bardzo duże znaczenie na życie nasze, na naszą psychikę, na to nawet jak toczą się nasze jakieś dalsze wypadki, kogo poznajemy na swojej drodze. Ja, krótko mówiąc, wierzę w to, że te inne rzeczywistości, po których można się poruszać, poprzez to, co jakby nałożone na naszą, mają na nią wpływ. To wszystko. No ja bym się zgodził, ale tylko z tym, że faktycznie istnieją rzeczy, których nie wiemy, nie znamy, prawda? Bo Nie można powiedzieć, że wiemy już wszystko, ale też nie można z drugiej strony wszystkiego uważać za zło i za szatana, prawda? I za okultyzm w tym sensie właśnie równoznacznym z szatanem, bo co innego jest Lucyfer, co innego jest szatan. Ale ja nie jestem fachowcem w tej sprawie, to trzeba Jordana Maxwella zapytać na przykład. Chodzi o to, że kiedyś też dla nas prąd elektryczny to był szatan, czy magnetyzm, prawda? To była siła szatana. No dzięki temu to w każdym domu pali się żarówka, prawda? Czy też komputer pracuje, czy tu wszystko możemy radio nadawać. Nie możemy wszystkiego, czego nie znamy, uważać, że to jest jedyne wytłumaczenie, to jest szatan. To jest bardzo takie prymitywne rozumowanie, typowo religijne. Ja szanuję duchowość i religię o tyle, o ile one szanują wolność innych ludzi. I z tym się tutaj zgadzam, że jest dużo zagrożeń, bo jeżeli nie wiemy, co to jest, to obe, to nie możemy stwierdzić, że to jest coś dobrego, prawda? Ale też nie możemy od razu mówić, że to już jest zło wcielone. Coś takiego, no nie wiem. A jak, co gościu myślisz na ten temat? No ja myślę tak, że przede wszystkim powinni się tym zajmować tylko i wyłącznie ludzie, którzy mają silną psychikę. No, ponieważ te całe praktyki, no to potem sprawiły, że miałem różne tam dziwne schizy i przewidzenia, koszmary nocne, paraliże senne i tak dalej. Także no przede wszystkim trzeba mieć silną psychikę, że jakby się w to bawić tak przynajmniej dłuższy czas. A jeżeli chodzi o te szatany, no to słuchaj, no to właśnie jak powiedział Krawiec, no też nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora, tak? I no ja nie podzielałbym tutaj zdania księdza Naktanka, tak? Że już zło straszne, tak? Rozumiem. Dobrze. Jestem jeszcze, przepraszam, tak. Bardzo, bo się trochę zaczytałem na czacie testacyjnym. Mhm. Tutaj jeden ze słuchaczy na przykład, no słuchacze no różne tematy poruszają, jak to bywa w teorii chaosu. Jest też nawet o D&D, czyli o grach RPG. I tutaj no znowu to zahacza o Harry'ego Pottera trochę też, nie? No bo to gry i tak dalej. Ale przepraszam, no Harry Potter, ja takie rzeczy to magiczne, to w wieku, nie wiem, 9, nawet 10 lat oglądałem i jakoś nigdy mnie nic nie opętało. Czytałem nawet różne okultystyczne książki. No Biblii Szatana nie czytałem, fragmenty tylko, ale to stek bzdur jest, więc generalnie to mnie nie zachęciło, ale różne książki takie naprawdę zajmujące się magią na poważnie, jak byłem nastolatkiem. I wiem, że jest możliwe opętanie przez jakieś istoty, ale niekoniecznie, mówię, ja nie wierzę w to, że to jest takie rozumienie, jak my dzisiaj rozumujemy, prawda, że są diabły i tak dalej. To są po prostu pewne metafory, coś, czego jeszcze my nie rozumiemy, jakieś byty wielowymiarowe zupełnie i niekoniecznie muszą być złe, mogą być neutralne, mogą być dobre, prawda, też, bo też jest mowa nawet w Biblii o aniołach, prawda, i że też one tu mogą być na ziemi, prawda, w jakiejś tam formie. Wiesz co, tak. Zwróć uwagę na to, że raz, że zajmowałeś się tym, kiedy jeszcze byłeś młody, wtedy się zupełnie inaczej patrzy, wiesz? Myślę, że te rzeczy po prostu nie działają na zbyt młode osoby, bo do tego trzeba mieć już psychikę ukształtowaną i rozwiniętą, tak dosyć, myślę, mocno, żeby się zajmować tymi sprawami. No się do końca nie zgodzę. Bo znam przypadki dosyć młodych ludzi, takich nastoletnich, kilkunastoletnich, powyżej powiedzmy 15 roku życia, no i miały pewne problemy, dosyć poważne. Mają i to dokładnie, no mają. Mhm. Też takie osoby znam, to znaczy bardziej znałem, które doprowadziły się do stanu takiego, że już ta rzeczywistość nasza zaczynała być taka demoniczna, trochę jak, wiesz, w horrorach. No to już jest mało przyjemne, bo tracisz w ogóle kontrolę nad życiem swoim już trochę. Mhm. To wszystko cię zaczyna tak przenikać, że pojawiają się, wiesz, w ogóle dziwne rzeczy. Czy wiesz, ja też doświadczam dziwnych rzeczy cały czas, tylko że to są rzeczy fajne po prostu, nie? Teraz. a kiedyś... Znaczy, nigdy się nie, nie... Znaczy, też tak jak ty czytałem te różne książki okultystyczne i próbowałem się jakoś tym zajmować i mam... I myślę, że się to źle skończyło dla mnie ostatecznie bardzo też. W ogóle kiedyś był taki czas, no jak już se gadamy, tak to powiem wam, że byłem w dość takim stanie psychicznym już naprawdę złym. Miałem no już takie się rzeczy zaczynają przykre. No może nie będę tego rozwijał, ale no... A tak, ja znałem ludzi opętanych właśnie, młodych dosyć poprzez właśnie te takie okultystyczne zabawy, czy no niekoniecznie zabawy, bo znałem takich, co już poważnie w to wchodzili pomimo młodego wieku. I no zazwyczaj właśnie to się kończy źle, bo jeżeli nie rozumiemy czegoś, no to nie powinniśmy w to wchodzić. Tak samo jak Ouija board, to jest taki stolik z duchami. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest bardzo znane na zachodzie. I to jest podobno niebezpieczna sprawa. To się zaczyna, prawda? Ale później już życzenia, czyli uzyskiwanie jakichś korzyści za wstawiennictwo, prawda? To się niekoniecznie do szatana modli, ale do jakichś mocy takich, nie wiem na jakiej zasadzie, ale po prostu oddaje się pewną część swojej duszy czy swojego życia komuś tam, jakimś tym demonom. No, przyjmijmy już, że to są demony, prawda, w terminologii katolickiej, za pewne rzeczy, które uzyskujemy dzięki temu. Czyli możemy na przykład majątek uzyskać, możemy uzyskać jakieś miłość innej osoby i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dzięki oddaniu siebie, części siebie, czy tam podpisania paktu, tak jak się mówiło kiedyś, pakt z diabłem. No ale dobrze, to zmieniamy troszeczkę, odchodzimy od tematu, prawda? Może byśmy... Czy jeszcze chciałbyś coś dodać, Krawcze? Nie, dziękuję już. Dobrze, to ja dziękuję Ci bardzo za ten cenny głos tutaj w dyskusji i zapraszam też innych. Dzwońcie 222-195-321 kontestacja.com. A my powracamy. Dzwońcie, ja też zachęcam. A my powracamy do dalszych pytań i tutaj z gościem. Dobrze. Jesteś z nami? Jestem. O, dobrze. Powiedz mi, czy też poznałeś innych ludzi w trakcie OB na przykład, jeżeli oni też wyszli i spotkałeś jakieś inne takie istoty, no nie wiem jak to określić, te ciała astralne, prawda, tak to się umówmy. I potem okazało się, że poznałeś się w realu z nimi. To znaczy, że stwierdziliście, że się spotkaliście, czy coś miałeś taką tego typu sytuację. Znaczy, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Mhm. Chodzi ci o to, że spotykam kogoś w OOB, a tak? Tak, potem on się pojawia w realu, tak? Tak, że po prostu stwierdzacie, o, no to my się spotkaliśmy już, nie? I tak dalej. No, nie, tak nie miałem nigdy. Aha. Czegoś takiego nie, czyli spotykałeś tak. Zupełnie z jakichś innych tam, innych wymiarów, czy jakichś innych wszechświatów istoty, nigdy z naszego. Nigdy z naszego, no. Mhm. Co jest właśnie takie jeszcze bardzo ciekawe, to można zauważyć, że te istoty, które się spotyka, to mają ogromną, bardzo dużą wręcz wiedzę na temat na przykład ciebie samego. Aha. No tak, ale na przykład na temat innych ludzi? Na temat innych ludzi, znaczy... Powiem ci w ten sposób, że na temat innych ludzi, którzy tam w jakiś sposób dotyczą ciebie, tak? Mm-hmm. Ale mogłeś to jakoś zweryfikować? Znaczy, to przynajmniej z tego, co ja rozmawiałem z nimi, mm-hmm. tak? A mogłeś zweryfikować tą wiedzę, że to po prostu nie była projekcja twojej głowy, czyli na przykład, że to nie był sen. Przepraszam, że ja tak wchodzę, wiesz, że ci nie dowierzam, ale to jest wtedy ciekawsze, prawda? Że tak, wiesz, atmosfera narasta, żeby tak troszkę nie było jednostronnie, nie? Że tutaj wszyscy po prostu wierzymy w to i tak dalej. To muszę takim być troszeczkę adwokatem diabła, prawda? Że czy mogłeś to sprawdzić w jakiś sposób? Wiesz co, jakbyś mógł jeszcze raz mi zadać pytanie. Aha, co? Tak, czy mogłeś jakoś sprawdzić tą wiedzę na temat innych osób, które przekazywały ci te istoty i tej wiedzy wcześniej ty nie miałeś sam po prostu? Czyli na przykład, że ktoś coś zrobił, potem się dowiedziałeś, o, ta osoba faktycznie taka i taka jest i to uzyskałeś tą wiedzę od tych bytów takich z innych wymiarów. Mhm. Znaczy, wiesz co, u mnie to było w ten sposób, że... Mnie po prostu te inne byty przenosiły w taki stan retrospekcji, tak? Że po prostu pokazywały mi, co by się zdarzyło, gdybym zrobił w danym momencie coś innego. A jeżeli chodzi, wiesz, o takie w przyszłość, to nie, to czegoś takiego nie miałem. Aha, rozumiem. A czy spotkałeś jakichś innych ludzi? To już chyba mówiłeś o tym, ale żeby jeszcze tak tutaj przypomnieć. No. Innych ludzi, którzy też wychodzą. Ja nie mówię, że spotkałeś ich tam, tylko spotkałeś ich w tym realnym świecie, którzy mówią też, że mieli jakieś doznania właśnie OB. Czy no, jakieś... w internecie. W internecie, rozumiem. Dużo, uważasz, że dużo takich ludzi jest, na przykład w Polsce, którzy zajmują się tego typu sprawami i wychodzą z ciała? No wiesz co, jak przeglądałem sobie różne fora temu poświęcone, no to tam sporo osób się tym zajmuje, wiesz? Mhm. No na tych forach na pewno, prawda, takich, których jest, ale to są setki, uważasz, tysiące, dziesiątki tysięcy osób? W Polsce no tak z 1% może. 1%? To dużo. No, czy z 0,5%. No, to bardzo dużo osób. No, pewnie tak, bo na pewno też nie wszyscy się przyznają do tego i nie wszyscy są w internecie, prawda, bo nie chcą, no nie chcą po prostu, no powiedzmy, ktoś jest biznesmenem jakimś, czy człowiekiem, no nie wiem, jakimś twardo, tak powiedzmy, stąpającym po ziemi, jakimś nauczycielem może, czy nauczycielem akademickim, naukowcem, i tego typu sprawami się zajmuje w wolnym czasie, no to przecież o tym nie może mówić, bo go koledzy wyśmieją, prawda, czy naukowiec, czy biznesmen, tak dalej, no szczególnie w Polsce. No. Także jak najbardziej. Dobrze, to przejdźmy jeszcze do kolejnego pytania. No. Za chwilę będziemy mówili o tych tak zwanych szpiegach psychicznych. Psy-spies. Jak to tam się mawia. Czy nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim właśnie, że wykorzystują umiejętności, między innymi, bo to też chodzi o remote viewing, czyli to jest takie zdalne postrzeganie, zdalne widzenie. Czy słyszałeś właśnie o tego typu sprawach, że to też służby specjalne czy wojsko interesuje się tego typu sprawami właśnie wychodzenia z ciała? No i bardzo dobrze płacą ludziom, którzy potrafią właśnie wychodzić do naszego realnego świata. No słyszałem, czytałem sobie na ten temat parę artykułów różnych. Aczkolwiek, no wiesz, no ja nie powiem ci na 100%, czy można właśnie za pomocą tego stanu OOB, tak, sobie na przykład przejść do innego mieszkania, tak, kogoś innego i zobaczyć, co robi, prawda, to tak samo z tymi służbami specjalnymi, tak. No tak, no raczej to oni nie chcieliby sąsiadów podsłuchiwać, tylko bardziej jakieś inne służby, inne władze innych krajów. Dobrze, mamy kolejnego słuchacza. Halo, halo, słuchaczu, witaj, jesteś na antenie? Ja nie powiem ci na 100%, czy można właśnie... O, musisz wyciszyć radio, przepraszam, słuchaczu, radio wycisz. OB, tak, sobie na przykład przejść do... Halo? Ale nie, chyba puścił po prostu nas, dobrze. Retrospekcja, chyba po prostu nie wyłączył radia i tak to bywa właśnie, że przede wszystkim trzeba radioodbiornik wyłączyć. Co prawda w tym radiu to komputer, ale nie, komputera nie trzeba wyłączyć, przepraszam, trzeba przycisk wyłączyć, głośniki tylko. Nie, zaraz, jak to się mówi, Winampa wyłączyć, o, to ten program, co nadaje. Dobrze, czyli mówisz, że słyszałeś i... A czy słyszałeś, No to takie pytanie trochę już odjechane, ale pewnie nikt do ciebie nie przyszedł ze służb specjalnych czy polskich. Nie. Dobrze, mamy jeszcze raz tego samego słuchacza. Miejmy nadzieję, że wyłączył teraz radioodbiornik. Halo, halo, słuchaczu, wyłączyłeś odbiornik już? Tak, sorry, to miałem jakieś super, problemy witaj. Z okienkami. Dobrze, teraz dobrze. Chciałbym właściwie trochę wrócić, bo tak właściwie skaczecie wokół tego tematu OB. Tak, bo nie chciałem przedłużać, wiesz, za bardzo audycji, bo gość akurat jest, no tak jak słyszysz, prawda, chory i tak dalej, więc... Szybkie dwa pytania. Po pierwsze, chciałbym się trochę dowiedzieć o tym, jak wyglądały na przykład postacie, których gość spotykał. A po drugie, coś na temat technik, jak w ogóle się zabrać za takie wychodzenie z ciała i jak się to ma do świadomego śnienia. No to tak, no to jeżeli chodzi o te techniki, no to masz ich mnóstwo w internecie. I wystarczy sobie właśnie wpisać w wyszukiwarce i wyskoczy ci tego naprawdę mnóstwo. Znaczy nie, wiesz co, mi chodzi bardziej z punktu widzenia praktyka, wiesz co, bo ja również miałem tam styczność ze świadomymi snami, no i znam techniki, jak to się wywołuje, natomiast jak to się ma do technik wywoływania OB. Czyli wiesz, na przykład no, długość, jakiś tam okres, zanim pojawiają się pierwsze rezultaty i tak dalej. No... W zasadzie odpowiem ci tak, że ja miałem świadome sny dopiero po tym, jak zacząłem się bawić w OOB. A, to z drugiej strony. Tak. Bo wiesz, większości z tego, co czytam w internecie, to ludzie mieli właśnie na odwrót. No, też się właśnie z tym spotkałem. Ze świadomych snów do wychodzenia z ciała. Aha. No. Dobra, odnośnie tych postaci, no bo tak właściwie, wiesz co, traktujecie to trochę jak taką oczywistość, a mnie właściwie ciekawi, no jak wyglądały te postacie, które spotykałeś, bo tutaj mówimy trochę taka otoczka demoniczna, ale no jak te postacie się prezentowały? Mogę ci powiedzieć, jak prezentowały się przeważnie. No. Najczęściej spotykałem gościa, który sobie siedział z fajką. Na krzesełku. No, okej. Okay. No. Z brodą był. No i co, to była jakaś kreacja twojego umysłu, czy to jednak... No nie wiem, czy uważasz, że to ja jest... Ja jestem na 100% pewien, że to był jakiś byt niezależny. Czy jakaś po prostu inna osoba. Mhm, ale te postacie, rozumiem, ogólnie miały taki wygląd ludzi, tak? To nie było jakieś totalnie... Jakieś... Przeważnie. No, miałem raz... szczególnego, co nie przypominało. Miałem raz właśnie, słuchaj, taką historię, po której już w ogóle przestałem się bawić w OOB. I już się od tego odciąłem tak na amen, kiedy spotkałem takie właśnie coś dziwnego, kudłatego i ja straszliwie czułem, że to jest złe. No, nie wiem, jak ci to tak opisać. No, było takie małe i przekarbione w sumie i koloru takiego bardziej troszkę bardziej takiego brązowego, coś takiego. Halo, słuchaczu, jesteś z nami? No tak. Właściwie, no nie wiem, no mi się do tego odnieść, ja tu jestem no, bardziej ciekawy niż chcę to komentować. Wiesz, no to trudno tutaj powiedzieć, no bo to po prostu musisz sam doświadczyć tego, żeby wiedzieć, jak to jest, no bo trudno przekazać, prawda, no przekaż, powiedz niewidomemu, jaki to jest kolor zielony. Trudne jest to, prawda? Albo jakiego koloru jest słońce. On się może nauczyć, że jest żółte, ale nie potrafi tego, wiesz... Nie poczuje tego, nie zobaczy. No jest. On na przykład słońce, niewidomi uważają słońce, że jest ciepłe, prawda, że grzeje mocno. No, bo czują inaczej niż my. My uważamy, że... A ja czułem, że jest złe. Mówisz o tych postaciach, prawda? No i to jest... O tej jednej postaci, no. To jest trudne, to po prostu trzeba przeżyć, no. Ale mamy czasami, prawda, też takie nawet w rzeczywistości, w realnym życiu, że czujemy, że ten człowiek jest zły, prawda? Nie chcemy z nim nic wspólnego, prawda? Też, no są też odczucia takie w naszym świecie. Intuicja, tak. Nie, no spoko, no tu właściwie odczuć mi bardziej chodziło o to, jak te postacie wyglądały. No dobra, odpowiedziałaś mi. No i co? I kontynuuję słuchanie, dzięki za rozmowę. Dobrze, dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Okej, dobrze. No to przechodzimy dalej do tych właśnie szpiegostwa tego pozazmysłowego. Czyli mówisz, że nikt ze służb do ciebie nie przyszedł i... Nie. Nie przyszedł, żeby cię wymienić. Przynajmniej ja o tym nie wiem do tej pory. No ale oczywiście to nie znaczy, przyszedł, jak spałem, nie wiem. Że polskie służby tego nie stosują. No ale wydaje mi się, że niestety nie stosują, bo mamy bardzo słabe służby polskie, więc tego typu rzeczy nie stosują. To tylko naprawdę na najwyższym poziomie służby się zajmują tego typu sprawami. No i tak jak mówiłeś, tak, że nigdy nie udało ci się wyjść, na przykład, żeby zobaczyć swój pokój, prawda, czy jakoś przez ścianę jakiegoś budynku przejść, czy coś takiego, to nigdy ci się to nie zdarzyło. To znaczy niekoniecznie. Aha. Bo miałem tak w tym świecie, słuchaj, że bawiłem się po prostu wkładając rękę przez ścianę i wyjmując, i wkładając, i wyjmując, i dobrze, tak w kółko. To zaraz o tym opowiesz nam, ale w tej chwili mamy kolejnego słuchacza, jest bardzo dużo słuchaczy dzisiaj. Witaj słuchaczu, jesteś na antenie, Felix. Feliksa mamy, halo. Tak, witajcie. Witaj. Mam nadzieję, że za bardzo nie zmieniam tematu. Mam pytanie do gościa, czy próbowałeś rozmawiać z innymi ludźmi, ale nie z jakimiś istotami duchowymi, tylko ze zwykłymi ludźmi, będąc w OB. Gadam z tobą, no. Aha, w OB, nie. No to nie próbowałem, bo jak wiesz, no, byłem w innym świecie, tak, gdzie były tylko właśnie te istoty, o których mówię. Mhm. Ale to nie byli ludzie, tak? Te istoty to na pewno nie byli, bo mówiłeś, że jakiś brodaty facet, to nie był człowiek, czy mógł być? No, wyglądał jak człowiek. Aha. Ale miał strasznie dużą wiedzę, to się nawet wykczuwało, tak? I potrafił tam różne rzeczy ciekawe robić. Mhm. To znaczy jakie? Żonglować? Na przykład piłeczkami? Nie, no potrafił mnie właśnie przenosić w różne takie stany dziwne. Aha. Jak na przykład ta retrospekcja, tak? Mhm. Czy jakiś taki film puszczał ci, tak? Czy coś takiego? Taki trójwymiar holograficzny jak holodek, tak? Ze Star Treka, coś takiego. Nie? No, przenosił mnie do przyszłości w ten sposób. Aha. I pokazywał mi inny scenariusz tego, co ja robiłem. Aha, rozumiem. Dobrze, Feliksie, jakieś, nie wiem, bo tak. Wypadłem troszeczkę. Czy pytałeś te istoty, kim są? Nie. Nie. I trzecie pytanie, które jeszcze mam. Czy podczas OB myśli się świadomie, znaczy tak jak na jawie, czy jakoś ma się problem z dostępem do tej pamięci? Myśli się tak jak na jawie kompletnie. Aha, dziękuję. Tylko tyle, że wiesz, no, że jesteś pod ogromnym wrażeniem, jak tam wchodzisz, tak? I strasznie cię interesuje po prostu, co jest dookoła ciebie. I to przyzwyczajasz się po jakimś czasie, czy ciągle jesteś... Patrzy. Znaczy, ja nie robiłem tego jakoś strasznie długo, tak? Ja to robiłem, no, kilkanaście razy. I, no wiesz, no, za każdym razem w sumie jak wchodziłem, no to czułem się, no, że jest ostra jazda, że tak powiem. No tak, ciekawe. Jeszcze masz, Felicie, jakieś pytanie? Ja czy... po... Nie, ja po... Nie, 9 miesiącach ćwiczenia miałem... Znaczy nie oby, tylko świadomy sen. Ale może ćwiczę za mało intensywnie. 9 miesięcy? To długo. No, no tak. Jak ciąż? Ale to było dawno. Jak ciąż. Czyli nie jest to takie łatwe, prawda? Żeby do tego dojść. No, przynajmniej dla mnie nie. Dobra, nie będę zajmował anteny. Dzięki, dzięki ci za głosy. Dobrze. Na razie. Cześć. To... To powiedzmy sobie może teraz właśnie o tym, że niezupełnie, prawda? Czyli jednak coś tam wkładałeś rękę w ścianę i... No i co? No nie wiem, co, coś się czuje wtedy? No bo to jest dziwne. Dziwne dla normalnego... Podniecenie. Ja czułem bardzo duże podniecenie. A bólu żadnego nie czułeś? Czy czegoś takiego, wiesz, no, wkładać rękę w ścianę? A jakby została ci ta ręka w ścianie, co wtedy? Nie, czułem, słuchaj, żadnego bólu i też nie obawiałem się, że mi ta ręka tam zostanie. Aha, nie bałeś się w ogóle niczego. Czy na przykład mógłbyś z budynku skoczyć, jakby coś taka była sytuacja, to byś się nie bał? A nie wiem, bo nie skakałem z budynku, słuchaj. Bo słyszałem o czymś takim, że to jest tak intensywne, że to można pomylić z prawdziwym życiem. To znaczy, że to jest tak... Nie wiem, czy popraw mnie, że po prostu czujesz się tak jak, no nie wiem, jakbyś był na jawie, nie? Że to jest tak intensywne. No ja to już mówiłem wcześniej, słuchaj, no to jest 100%. 100% czyli... świadomości, tak? Aha. Nie jest to takie rozmazane wszystko jak we śnie, no. A w świadomym śnie, bo słyszałem, że też jest rozmazane wszystko w świadomym śnie, czy jednak... W świadomym śnie... Jakby cię to tak przedstawić procentowo, może to tak w porównaniu do zwykłego snu to jest dwa razy bardziej intensywne. O tak powiem. Aha, jeszcze bardziej intensywne. Ale nie jest to tak dokładne jak w OB czy jak na jawie. Mhm. No, to jest bardzo ciekawe. No, ale jak już mówiłeś, że nikt do ciebie nie przyszedł, żeby wykorzystać twoje umiejętności... A czy ty na przykład... Nie chwaliłem się nimi. No może tak, to może już potem przyjdą do ciebie. Potem... Nie robię już tego w ogóle, wiesz. No, ale przyjdą, zaproponują ci dobre pieniądze, prawda? I kto wie. No. Słuchaj... Występuję anonimowo, słuchaj, to mam nadzieję, że mi nic takiego nie grozi. O, tydzień temu, co tu się działo tydzień temu? Ja się nie mogłem ze słuchaczami połączyć, wiesz? Miałem gościa takiego, no, z zjawisk właśnie, takiego badacza zjawisk paranormalnych, czy też zjawisk niewyjaśnionych oraz propagatora takich nowej ery różnych wydarzeń. O, i dobrze, że sobie przypomniałem o Januszu Zagórskim, bo on, przepraszam, że tak na chwilę po prostu tutaj zrobię taką interludę, że w tej chwili zaczęła się harmonia kosmosu, jak mówiłem w zeszłym tygodniu, jak mówił Janusz Zagórski, organizator właśnie Harmonii Kosmosu. Ona jest niedaleko Wrocławia, chyba Sobótka, przepraszam, nie jestem pewien, ale chyba tak, blisko Sobótki albo na Sobótce. I jeżeli jesteście chętni, jeszcze będzie jutro, także dużo różnych wydarzeń. Kosztuje wejście chyba na pole namiotowe 5 zł, czy wejście też na tę imprezę 5 zł, także naprawdę symboliczna kwota. W niedzielę się kończy Harmonia Kosmosu, ale jutro jeszcze dużo, dużo atrakcji, także jak chcecie, pojedźcie, zobaczcie koło Wrocławia. Linki będą podane, ale linki macie właśnie podane wcześniej pod wcześniejszą audycją lub po prostu jak wpiszecie Harmonia Kosmosu, to w internecie znajdziecie sobie jak tam dotrzeć i na pewno są miejsca, także to jest plenerowa impreza, bardzo polecam. Chociaż niektórzy mówią, że to New Age czy coś. Ja nie wiem, nie byłem. Ja zawsze wychodzę, jak nie byłem gdzieś, no to nie krytykuję od razu, tylko najpierw trzeba zobaczyć, jak to wygląda, poznać ludzi. Ja poznałem ludzi, którzy uczestniczą w tym i naprawdę są to porządni ludzie, więc warto zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze, to tutaj tylko wrócę do tego, że tydzień temu mieliśmy, że nie mogłem się połączyć ze słuchaczami. Kompletnie konferencja się zmieniła na zupełnie jakąś inną. No, cuda nie widy się po prostu działy tydzień temu. Ja musiałem do słuchaczy dzwonić, nie? Bo inaczej telefonów żadnych nie mogłem odebrać z numerów telefonicznych. Także naprawdę ciekawie, bo dzisiaj, jak widzisz, służby się tobą mniej interesują, jest wszystko powróciło do normy. A nic, dobra, nic słuchaj, nie... ale... Tak? Ja trochę wprowadziłem słuchaczy w błąd, tutaj się dobrze, to muszę przyznać, jeżeli chodzi o to wkładanie ręki w ścianie, bo to było w świadomym śnie. Przepraszam bardzo za pomyłkę. A, czyli w świadomym śnie, czyli w tym OBE nigdy czegoś takiego nie doświadczyłeś? Nie. To było w świadomym śnie. Aha, no to się chyba nie liczy, prawda? Czyli to nie był twój pokój jakiś tam, czy gdzieś coś realnego, tylko zupełnie... Nie. Zupełnie wyobrażone. To było w świadomym śnie. Bardzo przepraszam. No za... Czyli jednak nie. To pomyłka po prostu. Ale wiem, że niektórzy ludzie twierdzą, tak jak Robert Monroe, no zresztą tak jak przytoczyłem wam ten fragment książki, no nie miałby jakiegoś w oszukiwaniu nas w tych tego typu opisach, prawda? No bo generalnie on zarabiał na zupełnie czymś innym. On miał dużo pieniędzy, był biznesmenem i wręcz przeciwnie, on na tym, że pisał tą książkę, stracił, że odwracali się od niego klienci, uważali go za psychicznie chorego, do psychiatry go wysyłali. Także nie miał naprawdę. On dorobił się na zupełnie innych rzeczach, a nie na tym, bo tak się mówi, prawda, że na ufologii się zarabia i tak dalej. No to są kompletne bzdury. Zarabia się na zupełnie standardowych rzeczach, a to można robić przy okazji. Chyba, że się już jest na najwyższym poziomie tam na świecie, w danej dziedzinie. Natomiast podejrzewam, że Robert Monroe na tym może zaczął zarabiać pod koniec życia. Się stało to popularne, czyli w latach 80. czy 70. czy w 90., kiedy się w tym wojsko zaczęło interesować, a w latach 90., kiedy zostało to ujawnione, prawda, opinii publicznej, że wojsko i służby specjalne się tego typu sprawami zajmowały. No, widzę, że ktoś nas... To ciekawe to, co mówisz. O, jesteś, Krawcze. No nie odebrałem, sam się. Czekam sobie trochę w tle, bo mam teraz tak, że jak się łączę znowu, to po prostu się przyłączam do konferencji, bo jeśli już się było raz, to potem już tak jest, że jakoś tak. Aha, czyli trzeba usuwać ludzi z konferencji, dobrze wiedzieć. Chyba tak. Nie tylko w twojej audycji tak jest, bo też dzisiaj jak dzwoniłem do... Kompasu, to też tak było i w sumie to zawsze tak jest, więc nie wiem, czy w ogóle się da coś z tym zrobić, wiesz? No dzisiaj jest dobrze, bo można się połączyć bez problemu. Tydzień temu zresztą chyba też byłeś, prawda? Że musiałem do ciebie, zresztą sam chyba wiesz, że były pewne problemy. No, że musiałem do ciebie dzwonić. Nie mogłem po prostu odebrać nikogo. No dobrze, jakie masz pytanie, czy uwagi jeszcze? Chciałem się jeszcze wypowiedzieć w kwestii spotkań z ludźmi, bo jeden ze słuchaczy poprzednich o tym mówił, więc z tego co wiem, to wygląda tak, że faktycznie jest tu taka trochę dziura i ci ludzie, którzy opisują te doznania i którzy o tym dyskutują, często nie potrafią właśnie jakby wskazać takich przykładów. Mi się wydaje, że tu może być po prostu problem komunikacji w tym OBE z żywym człowiekiem, ponieważ on nie jest w tym stanie i nie potrafi się z nami w żaden sposób ani porozumiewać, ale są takie przypadki, że widzi się, nie? Że ktoś opisuje, że widział jakąś dziwną sylwetkę czy osobę. I też tutaj mogę powiedzieć, że kiedy właśnie ćwiczyłem to potem mi kolega, do którego jakby przenosiłem się, tyle że no to było wszystko takie jeszcze kiepskie, mało zaawansowane, ja nie byłem do końca pewien, czy to działa, czy nie działa. No powiedział, że faktycznie widział w swoim pokoju wieczorem jakąś taką dziwną sylwetkę i wystraszył się, nie? Mi się wydaje, że tutaj też dużo zależy od umiejętności osoby, która się tym zajmuje. Jeśli ktoś ma większe doświadczenie i predyspozycje, być może lepiej sobie radzi z przybieraniem jakiegoś kształtu. Po prostu no, trzeba mieć wprawę jak ze wszystkim i różny może być też stopień. Trzeba mieć silną psychikę przede wszystkim. Zgadza się. Bo można zwariować potem. Można, no można. Właśnie tutaj zauważyłem, że przy tego typu audycjach czy tematach zawsze w młodych ludziach się budzi takie zainteresowanie tym też. No. I to myślę, trzeba tutaj jednak uważać przy zajmowaniu się tego typu rzeczami, żeby sobie nie zrobić krzywdy, nie? Bo to jest no, rzecz taka odpowiedzialna, to nie jest jakaś zabawa. No, jak wszystko prawda? No, jak samo życie, prawda? I używki, i seks, rock and roll, wszystko jest dla odpowiedzialnych ludzi, prawda? Nie można tego robić tak, no, jak się chce, na zawołanie. Na pewno jest bezpieczny sen. Tak, no prawie, że w 100%. Nie, znaczy po prostu nie wiem, czy może tam coś takiego faktycznie złego spotkać kogoś, czy można popaść w jakiś obłęd, czy spotkać ducha. Znaczy ducha tak, no ale coś tutaj jest takiego, że cały czas jest to zabezpieczenie i to jest, wydaje mi się, że to wynika z tego, że sen to jest jednak poruszanie się po jeszcze innym obszarze, czy w wymiarze, który tak jest po prostu zaprojektowany, że bezpieczny jest, że czy jakiś inny byt, czy zła siła nie ma takiego dużego dostępu do nas, dobra, jakby chciała. Ale też zauważ, że w takim zwykłym śnie to ty nie masz nad niczym kontroli. Jak to nie? No przecież nie. Słuchaj, no ja mam kontrolę praktycznie 100% już teraz. Już dawno nie mam takich efektów, jak na przykład poruszanie się, bieg po bagnie, nie? Że po prostu chcesz biec, ale nie możesz, nie? To... Albo cios pięścią, tak? Strasznie spowolniony. Tak, nie można walczyć, nie? No to ja jakby mam to, że mogę spokojnie walczyć, mogę się poruszać z szybkością, nie wiem... No, nie jakoś tam nadprzyrodzoną, ale po prostu no, bardzo, bardzo szybko, nie? I sprawnie, i płynnie mogę prowadzić dialog z postaciami, które się pojawiają w tym śnie, nie taki bardzo abstrakcyjny i taki, z którego nic nie wynika, takie bla, bla, bla, tylko mogę już konkretnie porozmawiać i zapamiętać te odpowiedzi, które dostawałem, i pamiętać je jeszcze po przebudzeniu. Wiadomo, że trzeba sobie... A ćwiczysz dalej te świadome sny? Wiesz co, to przyszło jakoś tak samo, bo sen jakby był zawsze bardzo ważną dla mnie rzeczą, bardzo to lubiłem, nie? I dobrze się w tym czułem. Oprócz koszmaru. No koszmary, wiesz co, koszmary w tej chwili już traktuję jako po prostu dobry horror, który mam, który oglądam, ale który... w którym jestem trochę bardziej, nie? Na zasadzie już wirtualnej rzeczywistości. Też nie boję się tak bardzo już koszmarów, ponieważ mam bardzo dużą kontrolę nad tym, co mi się śni, nad tym, co się dzieje. Mogę, wiesz, w dowolnej chwili nawet zmieniać treść snu na taką, która mi bardziej odpowiada. Oczywiście no, w dość ograniczonym stopniu, ale to się robi przy pomocy takich pewnych trików, nie? Zmieniasz po prostu tylko i wyłącznie małą część tego snu i wtedy się da, nie możesz zmienić nagle, wiesz, całego snu, nie? Albo po prostu sobie uświadamiasz, że śnisz w tej chwili i tam coś sobie zmieniasz wtedy. No, wiesz, ja jakby cały czas wiem, że już teraz, że śnię, nie mam już tak, że... Aha, no to ja tak miałem właśnie... jak się tym bawiłem i jakiś jeszcze czas potem, ale powiem ci, że od dłuższego czasu mi to już przeszło i śnię tak, wiesz, w ten sam sposób, co śniłem przed zabawą w to. Aha, no ale to wynika z tego chyba, że świadomy sen jest taką cechą dzieci, wiesz? Znaczy nie mówię, no, że ty jesteś, wiesz... coś tego, znaczy ten dziecko. Tylko no, chodzi mi o to, im jesteś młodszy, tym to jest bardziej rozwinięte, nie? I stopniowo z wiekiem znika i teraz musisz znowu sobie to od nowa wykształcać, no bo już to się traci bezpowrotnie, nie? No, przepraszam, że się wtrącę, ale ja się nie zgodzę, bo jako dziecko miałem mniej świadome sny niż teraz. Teraz jakoś potrafię w miarę sny kontrolować. To znaczy na przykład, jeżeli jakieś mam zagrożenie, no to po prostu tak jakby opuszczam ciało w śnie, nie? Nie wiem, to dziwnie brzmi, ale nie, może nie tyle ciało opuszczam, co jestem obserwatorem generalnie w większości rzeczy. Tak jakbym był nietykalnym obserwatorem, nie? W moim śnie. Jeżeli jakieś mi tam zagrożenie grozi, czy coś tam, prawda, coś się nie po mojej myśli, że sobie tak jakby oglądam wszystko. Oglądam z trzeciej osoby. Bardzo często tak, że po prostu w momencie zagrożenia chciałem się obudzić i się budziłem w tej chwili. No to dokładnie znaczy, że w tej chwili, co sobie to pomyślałem, że już mi się nie chce spać, że się budzę. Tak, no też mam podobnie. Także to chyba nie zależy, Krawcze, wiesz, od dzieci czy nie dzieci. No to po prostu różnie. Każdy ma inne te sny inaczej. Zależy, tylko wydaje mi się, że nie potraficie tego ocenić właściwie. To chodzi o to, że wiesz, no ty się po prostu nauczyłeś klot tego, jako dziecko też to miałeś, ale potem się nauczyłeś lepiej, nie? Ale to jestem tego pewien, że dzieci mają to bardziej rozwinięte. No sny może są wyraźniejsze, może troszkę są, no nie wiem. Oczywiście, że tak, są bardziej kolorowe. Więcej się zapamiętuje też. Tak. Ja jako dziecko. Dokładnie. To wszystko mocniej działa. Mhm. Może dlatego, że człowiek nie jest tak jeszcze zamieniony w cyborga. To jest to, co teraz się dzieje. Ludzie tracą duchowość. Przestają marzyć. Znika w nich kreatywność, marzenia i różne takie fajne cechy, jak odwaga, honor. Starają się trochę niedorozwinięci. Są, oczywiście, to jest, myślę, że to jest normalna robota, że tak powiem, jak ojciec dyrektor pewnych sił po prostu. No tak. Nie. Nawet jestem tylko pewien. No dobrze, Krawcze, jeszcze masz coś do dodania? Czy... Nie. Dobrze, nie, bo telefony mieliśmy, ale niestety nie mogłem ich odebrać. To dobrze, to ciebie tutaj... Wyłączam ciebie, tak? Spróbuj mnie tym razem wykasować. Dobre. Dobrze. O. To udało się. Udało się. Chyba jeszcze wykasować nie Krawca, dobra. Dobra, teraz chyba tak, jest już na stałe. Już nam nie przeszkodzi. Oczywiście dziękuję bardzo Krawcowi, bo zawsze tutaj ma ciekawe zawsze pytania. Jest tutaj dla nas krynicą wiedzy, tak jak on to mówił w swoich dżinglach. Dobrze. No to ja do ciebie jeszcze będę miał potem trochę pytań, ale chciałbym jeszcze o tym powiedzieć remote viewing. To na razie może zróbmy sobie małą przerwę i posłuchajcie no muzyki po prostu. Asked myself this question a thousand times before. Whatever would it be without my leg? Picking up the pieces from the floor, and I have not found an answer. Though I've tried to understand, so I'm taking a chance now. Thank you. Jesteśmy z powrotem. Tak, w tej chwili powiemy sobie chwilkę o remote viewing, czyli zdalne postrzeganie. Co to jest? Co to jest za sprawa? Co, czy w ogóle to istnieje i dlaczego tym się interesują służby specjalne? To jest wykorzystywanie, między innymi nie tylko, ale między innymi wykorzystywanie właśnie tego OBE, wychodzenia z ciała do szpiegostwa. No bo jeśli możemy na przykład pójść do czyjegoś domu, zobaczyć co się dzieje, to równie dobrze możemy pójść, jak jesteśmy Amerykanami, na Kreml i zobaczyć co tam się dzieje, prawda? Chwilkę wam po prostu opowiem o tym i zaraz z gościem się ponownie połączymy. To było generalnie stosowane w latach 70. Ja może później jeszcze pod koniec wam powiem dokładnie o co i jak. Po audycji będą odnośniki do konkretnych stron, bo naprawdę to jest tak potężny materiał. Jest on ujawniony. Nie wszystko oczywiście, ale częściowo jest ujawniony, bo w Stanach jest tak zwane, to mogę wam tutaj powiedzieć, FOIA po polsku, czyli jak tutaj, przepraszam, muszę notatkę znaleźć, jest. Czyli to jest, nie mam tego skrótu zapisanego. W każdym razie to są przepisy prawne, FOIA, files. To są ujawniane właśnie różne dokumenty na zasadzie wolności informacji, przepływu informacji. Ale o tym za chwilę powiem. Natomiast dlaczego służby się tym interesują? No to jest oczywiste. Jeżeli jest to prawdą, no to się będą interesowały. Interesują się do dzisiaj. Do dzisiaj zatrudniają ludzi, tych, którzy mają zdolności w tym temacie. Są ludzie, którzy do dzisiaj mówią o tym, tylko że tego nie usłyszycie w telewizji, w radiu. O tych rzeczach się nie mówi. To jest po prostu już above top secret. No, przesadzam. Above top secret to jest UFO Free Energy. To jest powiedzmy top secret i secret poziom, ale generalnie bardziej top secret. Służby specjalne dzięki osobie Ingosłana, to jest najsłynniejszy właśnie medium, ta osoba, która posługuje się tym właśnie wychodzeniem z ciała, wynalazła tak zwane coordinate remote viewing, czyli kontrolowane zdalne postrzeganie, czy też za pomocą koordynantów, za pomocą współrzędnych. Jeszcze to jest inaczej zwane controlled remote viewing. Było to wynalezione w latach 80., pod koniec lat 70. na potrzeby wojska, między innymi CIA, wynalezione zostało w siedzibie NSA. Otóż o tej organizacji wspominałem. To jest National Security Agency, Fort Meade. To jest siedziba NSA. To jest największa szpiegowska, może najbardziej tajna szpiegowska organizacja, która zajmuje się szpiegowaniem ludzi zwykłych, przede wszystkim raczej nie tyle rządów, co przede wszystkim ludzi i jakichś takich rzeczy właśnie, które ludzi, którzy zajmują się above top secret. Polega, no tak jak mówiłem, na podaniu współrzędnych i to medium właśnie się przesyła do tych miejsc. Jest jeszcze taka ciekawostka, w hollywoodzki film powstał oparty właśnie na tego typu projektach, luźno oparty, The Man Who Stared at Goats, czyli człowiek, który się wpatrywał na kozy. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, jak to było przetłumaczone po polsku. W 2009 roku ten film ze znaną gwiazdorską obsadą. Za chwilę jeszcze potem o tym powiem, ale wróćmy do audycji gościa. Halo, gościu, jesteś z nami? Jestem. Jesteś, super. Co ty sądzisz? Czy to jest możliwe, że służby specjalne rekrutują do dziś ludzi właśnie ze zdolnościami, którzy potrafią wyjść z ciała, ale podglądać sąsiada, nie? W sensie. No, powiem ci, że nie wiem, prawda, bo ja tego nigdy nie robiłem i mi się to nigdy nie udało, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest to jak najbardziej możliwe. Czyli jest. Jak się potrafi. Czyli nie negujesz tego. Ja ci powiem, że do dzisiaj nie neguję, jak najbardziej. Są w Europie, nawet w Europie, bo to generalnie Stany Zjednoczone się tym zajmują, także służby specjalne rosyjskie też korzystają z tego. Zresztą chyba jako pierwsi to Rosjanie zastosowali, dopiero później Amerykanie po nich. To są fakty, że takie organizacje robione przez CIA, NSA, jeszcze tam parę innych organizacji takich służb specjalnych amerykańskich, są na to dokumenty. Można sobie poczytać te dokumenty. To są fakty. To nie jest, że sobie coś tam wymyślam, prawda? Jeśli oni się tym zajmowali, to coś musi w tym być, prawda? I zarobki są naprawdę. Jeżeli miałbyś był bardzo dobry w tym, to zarobki są rzędu luźno $100,000 rocznie. Dostajesz zakwaterowanie i jeszcze dużo różnych plusów. No, a potem czeka mnie psychiatryk. Nie, powiem ci, że ci ludzie generalnie, którzy w to się bawili, znaczy bawili w sensie uczestniczyli w tych projektach, wcale nie psychiatryk, dalej żyją, funkcjonują i mają bardzo fajne doświadczenia, takich, których... No bo mieli bardzo silną psychikę po prostu, a ja jej nie mam, niestety. Aha, rozumiem. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie mieli. No. Dobrze, jak chcecie, dzwońcie, bo jeszcze chwilę jesteśmy, 222-195-321, mogę was odebrać. Przepraszam, że wcześniej nie odbierałem, bo chciałem, żeby jakoś to zamknąć, ale póki... O, mamy kolejny telefon, dzisiaj dużo telefonów jest. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie. No, ja chciałem tak... wrócić do tego pytania z... Możesz podgłośnić się, przepraszam, bo słabo bardzo ciebie słychać, wiesz? Już. Wiesz co, halo? Nic nie słyszę. Ja też nic nie słyszę, wiesz? Tutaj dobrze to słuchacza zrzucamy, bo niestety nic nie słyszałem. Też chyba nie słyszałeś, prawda? Nic. No tak, tak. Dobrze. To kolejnego odbieramy, słuchacza. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie. Witam wszystkich. Ja tak ogólnie chciałem powiedzieć, że ja już się spotkałem z OOB 2 razy w życiu. Osobiście? Znaczy wychodziłeś tak, z ciała? Tak, osobiście. Sam, to przez przypadek, nie wiem jak. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że coś takiego istnieje praktycznie. No, ten pierwszy raz, jak weszłem w OOB, to byłem w miejscu, który był tak jakby miejsce duchów. Szedłem prostą drogą. No i jak doszedłem do któregoś momentu, zostałem tak praktycznie jakby wrzucony w ciało. Białe światło, obudziłem się i wrażenie, jak by mnie ktoś za rana ładował i bym miał chęć przebiec 200 kilometrów. A to ja też tak miałem, słuchać, że jak wychodziłem z tego, to byłem strasznie naładowany energią. No. No i właśnie wtedy jeszcze nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Kumplowi kiedyś opowiedziałem, to on mnie wysłał, żebym sobie podczytał o tym i zdziwiony, pasuje wszystko. No, to witaj w klubie, którzy wiedzą. No. No, ja drugi raz nie... był ciekawszy, bo za drugim razem to też nie wiem, jak weszłem. Byłem w miejscu, gdzie były też 2 duchy, ale stamtąd już wyszedłem sam. No. Mhm. No dobrze, dziękujemy ci. Mamy kolejny telefon. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie? Halo, halo. Witaj, jesteś na antenie. Przepraszam, czekaj, wyłączę radio. Słychać mnie? Tak, tak, słychać ciebie. No cześć, Michał się nazywam, miło mi bardzo, pierwszy raz dzwonię do was. No jeśli tutaj mówiliście o tym, że tam Rosjanie zaczęli się właśnie interesować tym, no to najpierw to wyszło w Ameryce, to był właśnie takie boom. Było dużo mediów w tych czasach właśnie takich. Nie, najpierw to w Rosji wyszło, wiesz? Znaczy właśnie z tego, co czytam, ja bardzo właśnie chciałbym wszystkim słuchaczom polecić książkę Stanley Baltazar Werling, Kim jesteś naprawdę? Dorwałem tą książkę ostatnio. Przepraszam, dorwałem tą książkę ostatnio na Allegro, bo nigdzie jej nie ma, ani w PDF-a, kurczę. I on tam właśnie opisuje pełno takich przypadków właśnie tej na odległość właśnie, jak to mówiliście. Remote viewing, czyli to takie zdalne postrzeganie. Był nawet taki pan, nazywał się Edgar Cayce i on tam... Edgar Cayce, chyba Cayce. Dokładnie, The Cayce, no. W Ameryce, tak. Tam ponad tysiąc przypadków zostało opisane, jak on tam diagnozy stawiał lekarskie. Tak, ale to jest troszeczkę, wiesz, inny problem, bo Edgar Cayce nie był zatrudniony przez służby specjalne, tylko po prostu był takim jasnowidzem, medium. Właśnie, dokładnie, a później służby specjalne zaczęły się zajmować i to właśnie, kurczę, wiecie co, mnie po prostu cholera bierze, jak widzę, czy tam słyszę takich, czy czytam wypowiedzi sceptyków, którzy uważają, że to no nie zostało udowodnione naukowo, no to kurczę, to jest jednak nieprawda. No ale jednak z jednej strony to są rzeczy, których naukowo nie da się nagrać na kamerę i tak dalej, nie da się udowodnić do końca. A z drugiej strony, jeśli służby specjalne zaczęły się tym interesować, no to jednak to jest prawda, nie? Więc kurczę, a właśnie ja też taką tematyką od około roku zacząłem się interesować, no i na dzień dzisiejszy jestem pewien, że coś takiego jak właśnie ten remote view, takie rzeczy, czy nawet reinkarnacja, to jest po prostu no fakt. Czy wiesz właśnie, że do dzisiaj zatrudniają ludzi, którzy mają zdolności do tego wychodzenia z ciała. Można zostać zatrudnionym. Są ludzie w Europie, którzy bawili się w to, czy w Europie, nie tylko w Europie, no, z całego świata. Można się skontaktować z różnymi wywiadami, no, oczywiście nie z polskim, bo to jest po prostu, to by było śmieszne, natomiast z prawdziwymi wywiadami na poziomie i oni sprawdzają oczywiście twoje umiejętności. Jeżeli przejdziesz test, dostajesz dobrą pensję i zatrudnienie. No ale oczywiście to jest inna sprawa, czy to jest w tym momencie praca dla wywiadu w dzisiejszych czasach, czy jest moralna, prawda, czy chcesz po prostu się sprzedać. No, dlatego też no, z drugiej strony nie polecam. To jest nic więcej jak po prostu sprzedawanie siebie dla wywiadu. To jest dla zysku i niszczenia po prostu dalej wolności, nie? Bo teraz państwa strasznie niszczą wolność. Nie, wojsko to jest jedna z najgorszych instytucji, jaka istnieje, to powinno, kurczę, na dzień dzisiejszy nie jest niestety do zlikwidowania, nie? Ale ja bym to oddzielił trochę wojsko od służb specjalnych, bo służby specjalne to jest troszeczkę, wiesz, inna dziedzina, bo tak samo można porównać, powiedzieć, wojsko i policja, prawda? No to też są dwie zupełnie inne instytucje. No, ale wiesz, wojsko to tu bardziej takie dyplomatyczne rzeczy i tak dalej, tu chodzi bardziej, kurczę, takie no powiązania państw różnych i tak dalej, właśnie szpiegowanie, takie rzeczy, to ja pod to podciągam trochę wojsko, znaczy wojsko, nie oczywiście pachołków, żołnierzy, którzy tam zabijają dla idei chorych właściwie, nieprawdziwych, robią ich w chuja za przeproszeniem, tak, bo tutaj jakieś mówią im państwo, ojczyzny i tak dalej, a to jest tak naprawdę, no kurczę, co, umierają za chorych dyktatorów, tak? Znaczy dyktatorów, no teraz to się ładniej nazywa prezydent, tak? Prezydent, premier, państwo, rząd. Mhm. No, kurczę, wojny w Iraku. Co zrobić? No taki jest świat, no. Tu nic nie poradzimy, no trzeba było protestować, jak była szansa. No, akurat aktywnie uczestniczyłem w Polsce w protestach, no może tyle powiedzieć, że tyle mogłem zrobić, no więcej no, nie jesteśmy w stanie zbyt dużo zrobić, prawda, przeciwko temu. No, można pójść pod czołg się rzucić, ale to chyba nie ma sensu, prawda? No. Janek Wiśniewski padł, tak. No dobrze, ale nie zmieniajmy tematu. Dobrze, czy masz jeszcze jakieś pytanie może do gościa? Kurczę, przepraszam, bo kurczę, bo tak się wbiję na audycję, dopiero wróciłem do domu, a mógłbym zapytać, kto jest gościem. Przepraszam bardzo. No jest, dzisiaj jest tajemniczy pan X. Nie, tak po prostu nie. Radek, nie, no dobra. No dobrze, niech będzie. Jak się sam ujawni, to ruszano, tak, ja rozumiem, OB, tak? Tak, wychodzenie z ciała, OB, ciało astralne, bo gość właśnie wychodził z ciała. Aha, a kurczę, bo w ogóle może chciałbym zapytać na audycji, czy coś gościa właściwie, czy coś jakieś podczas wychodzenia z ciała takie rzeczy, czy chciałbym zapytać o takie rzeczy jak poprzednie wcielenia i tak dalej, czy takie rzeczy. Bo ja oczywiście interesowałem się czymś takim, jak wyjście z ciała, próbowałem i tak dalej, ale miałem pewne blokady, które na dzień dzisiejszy już pewnie pokonałem i myślę, że niedługo już będę mógł to osiągnąć. Rozumiem, czyli chodzi o reinkarnację, prawda? Generalnie. Tak, tak. Tak, tak, dokładnie, jakieś poprzednie wcielenia, jakieś, nie wiem, przebicia, tak, poprzednie wcielenia, jakieś wspomnienia. Dobrze. Czy spotkałem jakieś swoje poprzednie wcielenie, tak? Dokładnie, no. Czy widziałeś jakieś obrazy, nie wiem, czy w jakiejkolwiek formie, wiesz? Nie, nic z tych rzeczy. Aha. No dobrze. No. Dobrze, to będę ciebie zrzucał. Dzięki ci za... A jeszcze właśnie chciałem słuchaczom tą książkę, że jeśli gdzieś gdziekolwiek dopadną, to ja mówię, jest to najlepsza książka, jaką przeczytałem w życiu, napisana przez Polaka. Nie wiem, czy ten pan jeszcze żyje, gdy żył, to dzisiaj by miał 94 lata ostatnio, gdzie właśnie Edgar, przepraszam, sobie przypomnę, Stanley Baltazar Werling. Kim jesteś naprawdę? Naprawdę polecam książkę pisana przez Polaka, takim językiem naprawdę Polaków, że tak powiem. Super, super książka. I dla laika, dla kogoś tajemniczonego, poruszane są takie tematy jak parapsychologia, wyjście z ciała, właśnie doświadczenia poza cielesne i tak dalej. Parapsychologia, właśnie też poruszany taki temat jest tam z pogranicza śmierci, duchy i tak dalej, że duchy, te zjawy, które dzisiaj są, ukazują się nieraz, to są po prostu dusze, które utknęły po śmierci między naszym wymiarem, a tym wymiarem, gdzie już idą dalej sądzić siebie tak naprawdę i kolejne wcielenie przyjmować. Naprawdę potężne informacje. Polecam książkę i dobrze. Dziękuję bardzo. Polecamy książkę i dzięki za wystąpienie. Cześć. Dobra, no to jak ty się odnosisz jeszcze właśnie do tego remote viewing i współpracy z wywiadem? Czy na przykład jakbyś miał te możliwości i nie bał się, czy no nie wiem, uważałbyś, że to byłoby jakieś wyzwanie dla ciebie, że chciałbyś na przykład pracować dla służb? Radku, jak to by było ciebie? No wiesz co, mi się wydaje, że no poczułbym się jak dziwka po prostu. Bo wiesz, to właśnie co ja przeżyłem, to jest taka rzecz bardzo osobista, prawda? I na pewno nie chciałbym tego wykorzystywać po prostu dla kogoś, tak? To jest rzecz moja osobista, tylko i wyłącznie, no. Ja mam taki stosunek. Rozumiem. Dobrze, no to ja jeszcze tylko tutaj opowiem może, bo będziemy już powoli przechodzili, będziemy kończyli. Tylko jeszcze o tym remote viewing. Ja tutaj przygotowałem się, żeby powiedzieć trochę dużo szczegółów, natomiast nie będę dzisiaj opowiadał o tych wszystkich szczegółów, bo tego jest po prostu no, stanowczo za dużo. Natomiast powiem, przepraszam, o tym, co to był za projekt, żeby od razu tak z grubej rury? To był tak zwany projekt CIA Stargate Project. To jest ujawnione właśnie na podstawie prawa do informacji publicznej, do konieczności ujawniania tajnych rzeczy. I zostało to, nie mówię, że w całości, ale po części ujawnione, czyli wiemy, że taki projekt miał miejsce, zaczął się w latach 70., trwa do dzisiaj. Oczywiście oficjalnie on się zakończył w 95, widzę tutaj, natomiast on dalej trwa. Był podzielony ten Stargate, jest to, że tak powiem, szersze określenie na takich 6 programów, które teraz przeczytam wam, bo były to programy organizowane przez 3 instytucje, CIA, NSA i DIA. Pierwszy to był Gondola Wish, to był 77-79, Grill Flame. Wcześniej po prostu te nie były nazwane już jako takie konkretne projekty, właśnie od początku lat 70., tylko jako takie powiązane naukowo-wojskowe projekty. Natomiast już od 77 roku to były takie konkretne, już zupełnie szpiegowskie projekty, czyli Gondola Wish, kolejny to był Grill Flame, potem był Center Lane, potem był Dragon Absorb, Potem był Sunstreak i na koniec był właśnie Stargate. Stargate właśnie określany jest jako te wszystkie projekty. Czyli od 77 do 95. Z tego, co zostało ujawnione, ale wierzcie mi, bo są ludzie, którzy się dalej ujawniają, którzy dalej pracują dla tych projektów lub chcieli, nasza armia chciała ich zatrudnić, czy służby specjalne amerykańskie chciały ich zatrudnić, ale oni się nie zgodzili. Dobrze, to jeszcze tylko opowiem tutaj chwilę o ludziach, którzy, naukowcach, tak, bo są naukowcy, którzy się tym zajmowali i można z nimi mailować, jak na przykład chcecie, podam maila do, czy nazwisko tylko podam maila, możecie sobie do nich znaleźć, czy telefon, możecie zadzwonić się zapytać, co i jak. Jak wam będą chcieli udzielić, no to macie szczęście informacji. Natomiast oni uczestniczyli w tych projektach. To jest Hal Puthoff. To jest dyrektor Instytutu, może po angielsku powiem, bo to jest Institute for Advanced Studies at Austin, w Austin, takie miasto w Teksasie. I drugi taki naukowiec, który brał udział w tym i generalnie oni to zapoczątkowali, zaczęli badać to po prostu jako sami, a potem zostali wynajęci przez służby specjalne jako właśnie taki naukowy nadzór nad tymi projektami, to był Russell Targ. W tej chwili on jest od 86 roku pracuje jako starszy naukowiec w Lockheed Martin, Missiles and Space, czyli w, jak to przetłumaczyć, no, rakietowo w kosmicznym, może tak powiem, kosmicznych laboratoriach Lockheed Martin. No, Lockheed Martin to chyba, jak ktoś się orientuje, to wie, co to jest za firma. No, w Polsce to praktycznie nie ma fachowców poza małymi wyjątkami na takim poziomie, którzy mają taką wiedzę, która jest potrzebna, żeby tam pracować. Nikogo nie obrażając oczywiście, bo są wyjątki w Polsce, także ludzie, którzy i dla NASA pracowali, ale to nie są ludzie, którzy gdzieś tam pójdziecie na uczelnię i możecie pogadać, bo to jest zupełnie inny poziom. To jest inna nauka naprawdę. To jest taka wielka różnica jest dzisiaj w tym, co nauka w tych tajnych laboratoriach, w tajnych projektach ma, a co po prostu mamy na uczelniach w Polsce chociażby, no to jest przepaść, to jest po prostu przepaść. Nawet pójdziecie z tymi dokumentami wydrukowanymi z internetu, że takie projekty były badane, to po prostu was wyśmieją, powiedzą, że to bzdury są, no, ale służby specjalne bzdurami się przez 23 lata zajmowały, oficjalnie przez 23 lata, bo to jeszcze do dzisiaj bez problemu trwa wszystko i jest dalej, no. Dlatego nie ma sensu gadać z naukowcami, którzy są zamknięci na pewne sprawy. No dobrze, to jeszcze wracając tutaj do tematu, do ciebie. Halo? Jesteś? O, chyba gościa chyba nie ma w tej chwili. Halo? Jestem. Jesteś cały czas. O, dobrze, tak, słychać nas. Bo będziemy już chyba powoli kończyli, bo telefonów nie widzę, a też nie chcę, słyszę, że po prostu już ciebie mocno tutaj wytargałem w audycji zdrowotnie. To jeszcze tak ciebie się zapytam, czyli możesz potwierdzić, jeszcze raz, tak ostatni, tak z uporem maniaka pytam się, że to nie jest po prostu sen, to OBE, wyjście z ciała, że to miało, to działo się naprawdę. Absolutnie. Mhm. Czyli słyszycie, że tutaj osoba potwierdza, jesteś normalnym człowiekiem, prawda, normalnie pracującym, nie tam jakimś, no nie wiem, mistykiem, świętym. Nie płacę podatków. No. To może lepiej się nie chwalić na antenie, ale nie jesteś jakimś mistykiem, prawda, jakimś świętym, katolickim i tak dalej, który gdzieś tam się modli non-stop i tak dalej, czyli po prostu zwykłym człowiekiem, który się nauczył wychodzić z ciała po prostu. Tak. Dobrze, czy chciałbyś jeszcze coś słuchaczom powiedzieć? No, chciałem bardzo podziękować za telefony, bo naprawdę były fajne w dzisiejszej audycji. A ja chciałem podziękować służbom specjalnym, że umożliwiły po prostu nam tutaj rozmowę. Dobrze, mamy jeszcze ostatni telefon Krawca. Chcesz, żebym go odebrał, czy już następnym razem? Odbieraj. Dobrze, no to odbieramy Krawca. Witaj, Krawcze, jeszcze raz. Jak już się dorwałem, to nie odpuszczę. Więc chciałem jeszcze wspomnieć o paraliżach sennych, bo o tym było na czacie przez jakiś czas. To jest takie, to chodzi o to, że jest pewne niebezpieczeństwo. Jak się ktoś zajmuje tym OBE przez dłuższy czas, to potem ma niekontrolowane paraliże senne. Polega no ja to... tak miałem. Słuchaj. No, dokładnie. No, każdy to ma. I to jest bardzo nieprzyjemne, ponieważ leżymy sobie i nagle samoistnie nachodzi na nas ten stan tej wibracji w głowie i bardzo szybko tracimy kontrolę nad swoim ciałem. Nie możemy się poruszać ani ręką, ani nogą. Jest to bardzo nieprzyjemny stan, ponieważ nawet osoby, które podczas chirurgii czegoś takiego doświadczają czasem, mój dziadek takie coś na przykład przeżył, że był poza swoim, znaczy, że był w ciele, był świadomy, ale nie mógł się poruszać w ogóle i no to opisywał to jako bardzo traumatyczne przeżycie i takie coś się ma, coś w tym stylu, jak się długo zajmujemy OBE, nachodzą nas paraliże senne, tracimy kontrolę i żeby z tego wyjść, to może nawet w moim przypadku trwało to około 2 lata, tak mi się wydaje. No w moim z pół roku. Dobrze. Także nie tak długo też. Jeszcze Krawcze, coś masz do dodania? Do dodania? Chyba nie. No, widzę, że dużo osób się zainteresowało tym i to tak pasjonuje trochę. Właśnie widzę, tak. Że dzwonią cały czas na sam koniec. Coraz więcej osób dzwoni. No może odbierz kogoś. Ale akurat teraz nikt nie dzwoni. Właśnie dzwonił przez chwilę, bo zawsze ludzie rezygnują, że dzwonią. No to próbujcie jeszcze dzwonić. Dobrze. No to nie wiem, Radku, jak jeszcze chcesz? No dobra, to ja się już rozłączę, co? Aha, znaczy nie, już nie chcesz, tak? Już nie chcesz rozmawiać? Już jesteś zmęczony, tak? No, troszkę tak. Dobra, no to na dzisiaj po prostu już kończymy. Dziękuję Ci, Krawcze, za telefon. Dziękujemy. I dziękuję Tobie, Radku, jeszcze raz za to, że się zgodziłeś wystąpić i nie ma się co przejmować, jak mówisz, że to Twój debiut. W radiu, no radio jest jakby dopiero rozwijająca się kontestacja, ale mówiłeś mi, że słuchałeś troszkę tego radia wcześniej, także byłeś właśnie słuchaczem. No dobrze, to ja jeszcze raz Ci dziękuję, trzymaj się, wszystkiego dobrego, miłego weekendu Ci życzę. Dzięki, trzymaj się również i na razie. To cześć, hej, cześć. Na razie. Cześć. Dobrze, no my będziemy kończyć też tutaj to dzisiejsze spotkanie, jak zwykle tym standardowym utworem kończymy. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj w tym programie Teoria Chaosu. Dzisiaj taki luźniejszy temat troszkę, dla niektórych luźniejszy, dla niektórych nie, no dla niektórych to jest to w ogóle satanizm. Ale myślę, że faktycznie warto zachować troszeczkę roztropności i nie wchodzić w coś, czego nie rozumiemy tak butami do końca, prawda? Ewentualnie jedynie spróbować, ale z głową. Chciałbym Wam powiedzieć tutaj, że za tydzień mamy, no, czy będzie... rewelacja, będzie niesamowita sprawa, będziemy rozmawiali o faszystowskim UFO z człowiekiem, który wie na ten temat najwięcej na świecie. I nie mówię tutaj, nie rzucam słów na wiatr, nie mówię tego jakoś tak z przekorą. Jest to naprawdę człowiek z fenomenalną wiedzą. Będzie za tydzień Igor Witkowski. Zapraszam Was, żebyście byli, przesyłali pytania i dzwonili podczas audycji, bo no, będzie to niesamowita przygoda. A dlaczego jestem fachowcem właśnie od tego? No, do mało kogo w Polsce przyjeżdża Discovery, History Channel czy jakieś różne inne ekipy, które chcą się dowiedzieć nie tylko o tym faszystowskim UFO, tak w uproszczeniu to nazwijmy, czy czy też jakiś innym tego typu tajemnicom, ale też o broniach po prostu trzeciej Rzeszy, bo pani Gorwitkowski jest specjalistą także od broni. Natomiast za tydzień chciałbym, żebyśmy pogadali tylko i wyłącznie o tym UFO, o napędzie na przykład. Was interesuje, jak ten napęd wyglądał, bo jest też ten opis. Jak ten napęd wyglądał, jak można go zrobić, bo to można zrobić. Trzeba troszeczkę mieć na inwestycje oczywiście. Tam wchodzą w grę też prawdopodobnie nadprzewodniki różne, ale nie to jest istotne. Istotne, czy w ogóle mogło mieć to miejsce. Także za tydzień bądźcie, naprawdę to będzie podsumowanie sezonu, takie naprawdę maksymalne. Za tydzień Igor Witkowski. A dzisiaj już wam dziękuję bardzo, że byliście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego weekendu wam życzę. Cześć. Do you talk to the tree?